بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كيوان تريكم لناني موزي رمضان مواكب الفموجة ميهنه 46. Katika darsa ya manzumatu manhaj al-haq lil-allama Abd al-Rahman al-Sa'di rahimahullahu ta'ala bi sharhi fadilati al-shaykh Abd al-Razzaq bin Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahullahu ta'ala. Tulimalizia katika kikao kilichopita kusoma maelezo ya ubeti wa kwanza, na leo insha Allah ta'ala tuanze ubeti wa pili. Qala rahimahullah: ta'ammal hadaka Allahu ma qad nadhamtuhu ta'ammula man qad kana lilhaqqi yaqsidu. تأمل أي ينظر، أي ينظر هذا النظم بتأمل وتدبر وإعادة نظر مرة بعد أخرى حتى تثبت معانيه وترسخ مضامينه. كتامالي نمت كتزاما ili jambo kwa makini na kwa kuzingatia. Kwa hiyo hapa ni kama kumwambia, tizama utunzi wangu huu, mashairi haya, kwa kutaamali na kuzingatia na kurudia kutizama mara baada ya nyingine mpaka maana yake yawe yatakita mizizi katika moyo wako, na yale yaliyomo ndani yake, mashairi haya, yawe utayakitisha mizizi katika moyo wako kwa kuyaelewa vizuri. Taamal hadaka Allah wa hadhihi da'watun mubarakatun min an-nadhimi rahimahullahu ta'ala liqari'i hadhihi al-manzumati wa mutali'iha. Hadaka Allah bimaana Allah akuongoe, akuongoze. Hii ni dua mubaraka ambayo mshairi al-Imam Sa'di rahimahullah amuombea yule anayesoma mashairi haya, anayetizama mashairi haya. Walmaana, na maana ya mtu kukuombea wewe hidayah: أي كتب الله لك سبيل الهداية وجعلك من عباده المهتدين. بمعنى الله سبحانه وتعالى أكون لك يويوي نجي يوانغوف، أكو يعلي يويوي كتك وجواك ألي وانغوزا نكو إلكيزا كتك وساوا. والهداية تتناول سلوك طريق الحق والثبات عليه والعلم بتفاصيله. هداية إلي ننو هداية ندنياكي لبيب مانا يفيتو فيتاتو ندنياكي ينجيا كويفواتا نجيا حقي نهداية. لكن كنا وزكانو كومتو أكيفواتا نجيا حقي kisha katikati akateteleka akapotea. Sasa kuna lengine walihitajia, nalo ni kubakia imara katika ile haki unaoifuata, ubaki imara kabisa. Na lengine Allah akupe ujuzi wa kuifahamu ile hidaya kwa ubainifu zaidi. Bimaana, kwa mfano naweza kusema Allah subhanahu wa ta'ala akakuongoza katika Uislamu. Katika Uislamu, alhamdulillah, ukafahamu kuna ibada mbalimbali kama ibada ya sala. Ukawa wadumu katika kuswali swala tano. Kapata thabati katika ibada ya sala. Lakini kuna mwingine ambaye juu ya kudumu katika ibada ya swala aijua ile swala kwa kuisoma. Bimaana ameisoma ile swala, akafahamu swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwa vipi, na akafahamu ahkamu zinazofungamana na ile swala, kama sujudu sahu na wakati gani yasujudiwa, kabla ya salamu, baada ya salamu. Hizi tafasili hizi pia zote zaingia katika nini? Hidayah. Wako ndugu zetu ambao ni Waislamu waswali swala tano kwa siku, lakini hana ilmu ya tafasili ya hii ibada, ingawa iko katika khairi. Bimaana ajua swala hapa na tadhkiri hii, hapa na tadhkiri, alhamdulillah. Lakini bila shaka yule ambaye ana ilmu ya tafsili zaidi, huyu amepata uongofu zaidi kuliko yule mwingine. Kwa hayo yote yaingia chini ya hidayah. Tena walmuhafadhata ala dhalika ila almamat, na mtu kudumu kwa kuchunga hilo jambo la hidayah alilopewa mpaka kufa kwake. Si kila mmoja atabakia katika hili isipokuwa yule aliyepewa taufiki na Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akatuhimiza katika hilo aliposema, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sababu hakuna neema kama Allah kukupa thabat mpaka pumzi yako ya mwisho wewe uondoke ukiwa Muislamu. Allahu akbar, wewe ushafaulu vile itakavyokuwa. Wewe ushafaulu ukafa katika Uislamu, ukafa katika tauhid. Na ndio maana wakawa mitume wa Allah. Huu ndio wasia wanaowapa watoto wao kabla ya kuondoka duniani. Wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, ya baniya inna Allah astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum shuhada idh hadara Yaquba al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka ila akhir al-ayat. Walikuwa mitume wa Allah wakiwahusia watoto wao kabla ya kuondoka duniani jambo la kubakia imara katika dini ya Allah, katika hidayah, mpaka mauti ya kufikia. Na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akaambiwa, wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin, endelea kumwabudu mula wako mpaka ya kujie mauti. Yaqini hapa ni mauti, kinyume na wanavyofanya baadhi ya ghulatu sufia. Wasema wale mawalii wao ufikia daraja akawa yeye hahitaji tena kuswali wala kufunga wala kufanya ibada yote, yani he's above the law, yuko juu ya sheria ya Allah, afanya anavyotaka. Mimi husema anayefanya hivi ni mwenda wazimu peke yake, si mtu na akili yake. So mwenda wazimu anaweza kushika gongo akakupiga, utamshtaki wapi? Na yu ana dhambi, hana akili. Kwa yule ndio haswali, hafungi, hafanyi ibada yote kwa sababu hana akili. Akili ndio manatu taklif, hawezi mtu kalifishwa kufanya jambo kati hana akili. Sasa labda hawa walikuwa na watu wenda wazimu, sijui. Lakini vipi una akili yako kisha ikuangukie wewe swala uwe huswali, na una akili yako timamu? Wakati mtume wetu sallallahu alaihi wasallam amuabudu mula wake mpaka alipofikiwa na mauti, na hii aya wa'bud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin. Nani ambaye atakuwa daraja yake iko juu zaidi kuliko mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye aliendelea na ibada mpaka kufa kwake alayhi salatu wassalam? Bali alikuwa na bidii ambayo hakuna mmoja katika sisi aweza kufikia. Mimi ndio eleza hapa mfano qiyamu al-layl ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Alikuwa akiswali mtume sallallahu alaihi wasallam swala ya usiku. Aliyewahi kuswali nyuma yake Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, akieleza ile swala kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam alisoma suratul Baqara, na sahaba swali nyuma ya mtume sana soma suratul baqara aimaliza, asoma suratul nisa aimaliza, suratul al imran aimaliza. Yataka ufahamu hapo takriban juzu sita hizo zimesoma, hiyo ni kusimama tu. Kisha yule sahaba sema akaruku mfano wa kisimamo chake. Kwa hiyo wewe pigie hesabu, kwa mfano usoma juzu tano sahihi, hamna yani kwa haraka haraka labda uweze kumaliza kwa dakika ngapi? Tumpe mtu average dakika 20 kila juzu, tushuke sana mtu ambaye ni hafidh yasoma haraka haraka zaidi, lakini tumpe mtu wa kawaida dakika 20 kila juzu. Kwa huyu ana dakika ngapi? 100 na takriban 20 kusoma kuanzia suratul baqara mpaka nisa, masaa mawili sio? Tumpe masaa mawili. Lakini yule sahaba yule asema mtume sallam akipita kwenye aya rahma asimama aomba rahma, akipita kwenye aya adhabu asimama muomba Allah muepushe na adhabu. Kwa hivyo ongeza na time nyingine hiyo. Alikuwa akisoma kwa tartili, si haraka, asoma kwa mtu anayezingatia. Kila aya inayotaja adhabu amuomba Allah muepushe na adhabu, kila aya inayotaja rahma amuomba Allah ampe rahma zake. Sio mafahamu hapo. Sasa tuseme ansimama masaa mawili kwa haraka haraka tu, masaa mawili na zaidi ya hivyo, kisha rukuu masaa mawili, sababu rukuu yake imekaribiana na haya. I'tidal akafanya hivyo hivyo masaa mawili, ameshafika mangapi? Bado hajasujudu, bado hajakaa baina sajida tena kusujudu, mpaka mtu aweze kusema lakini hizo raka, hiyo rakaa moja si mbili, nani katika sisi aweza hivyo? Hakuna mtu anaweza. Yule sahaba Ibn Mas'ud asema nilitamani kufanya jambo ovu. Kamba ovu nilipi? Asema nilitamani nikae nimwache asimame, maki nimeshindwa, nafanya subra tu. Nani anayeweza kufika daraja hii ya ibada? Hakuna. Leo sisi tarawih hapa tukiswali, tuswali juzu moja, juzu moja na robo, na mtu akitoka pale leo ilikuwa ndefu kweli kweli, ndefu. Lakini ukiangalia alikuwaje mtume sallallahu alaihi wasallam, wajiona wewe hujafanya chochote, na huyu mtume wetu alaihi salatu wasallam, na hizi ibada kubwa alizokuwa akizifanya, hakuna siku alisimama akasema leo ndio mwisho kufanya ibada. Bali mkewe Aisha radhiallahu anha amuonea huruma mpaka miguu ya vimba, amwambia ya Rasulullah wafanya hivi, waqad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, wewe ushasamehewa, huna haja ya kufanya hivi, bidii yote hii ya nini kubwa sana? Afala akun abdan shakura, basi nsiwe ni mja mwenye kumshukuru Allah. Kwa hivyo yeye yuko katika daraja ya kufanya ibada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, daraja ya juu sana. Na alifanya ibada mpaka miguu ikavimba, mpaka akabakia hivyo hivyo mpaka kuondoka kwake alayhi salatu wassalam, aondoka duniani akiwa muabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hili jambo lahitaji hidayah na thabat kutoka kwa nani? Kwa Allah. Mtume sallallahu alaihi wasallam aambiwa na Allah, walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Bimaana hata mtume wetu sallallahu alaihi wasallam thabat aliyokuwa nayo tokamana nani? Na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tuhitaji sisi. Ndio hapa akanukuu maneno mazuri al-Imam Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah fi Jami' al-Ulum wal-Hikam. Sikiza kitabu chetu nini? Jami' al-Ulum. Hii ni sharh ya al-40 an-Nawawiyya. Na yeye akakamilisha zikafika 50 hadithi. Tatima Ibn Rajab. Na wanafunzi alhamdulillah hapa takriban wote wahifadhi. Lakini sharh gani waisoma? Hii sharhi Jami' al-Ulum wal-Hikam. Iweke ni wajibu mwanafunzi uwe kuwa nayo, uwe na nuskha yako, kisha siku wanayo tu uisome mwanzo mpaka mwisho. Sikwambii mara moja wala mara mbili, ina faida nyingi sana. Kwa hivyo hiki kitabu ndani yake katika zile faida alizozitaja asema, wa amma su'alul mu'mini min Allahi alhidaya, ama mu'min kumuomba Allah hidaya, fa innal hidayata naw'ani, ifahamike kuwa hidaya imegawanyika vigawanyo viwili, hidayatun mujmala kuna hidaya ya kiujumla tu, ya kiujumla. Wa hiya alhidayatu lilislami waliman wa hiya hasilatun lilmu'min, nao ni Allah akuongoze wewe katika Uislamu na iman, na hii kila mu'min anayo hidaya hii, maadamu ni muislamu hidaya hii basi Allah amekupa zawadi kutoka kwake, sio kwa sababu wewe mwerevu. Hakuna mtu hapa katika sisi asema yeye mwerevu mpaka akajua Uislamu ndio haki akaufuata. Ni Allah ametupa hii, fadlan min Allahi wa ni'ma, ni fadla kutoka kwa Allah na ni'ma. Na hili jua daima weka katika akili yako kuwa huu Uislamu ni ni'ma Allah amenipa, na kila ibada unaoifanya usifanye ibada ukaona kuwa wewe wamfanyia favor Mola wako. Allah hana haja na ibada zetu, sisi ndio tunamhitajia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa shetani asije akakughuri, pengine labda umetoa, umejenga misikiti, umechimba visima, ukafanya hivi, ukawasaidia Waislamu katika hiki na kile, ukawa ingia katika moyo wako. Sasa shetani ingia kufanya ghurur, ukajiona kusema Allah mimi nimekufanyia vitu, wewe umfanyia nani? Wajifanyia nafsi yako. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi, ukiongoka wewe na kufuata uongofu wajifuatia nafsi yako wewe, faida yako, sio kuwa wahitajika wewe. Wewe ndio wahitaji Uislamu. Na ndio maana leo ukishangaa uweza kumwona mtu katika hawa watu mashuhuri hao aingia katika Uislamu kisha mara anatoka katika Uislamu, wasikia watu sasa huyu yeye ndiye aliyekula hasara, sisi hata hatumhitaji, awe mashuhuri asiwe mashuhuri, shauri yake. Man akiingia katika Uislamu ni yeye ndiye anayeuhitaji Uislamu, Uislamu hauna haja naye. Huu Uislamu ukiuacha wenda motoni wewe milele, khalidan mukhalladan fi nnar. Sasa ni mimi na wewe ndio tuuhitaji Uislamu ili kesho tuepuke adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala usidhanie kuwa Uislamu wa kuhitajia sana wewe. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, mukikengeuka na kupuuza basi Allah atawaleta wengine na hawatakuwa mfano wenu, watakuwa wabora kuliko nyinyi. Ndio Allah pia akawaambia waumini, ya ayyuhalladhina amanu man yartadda minkum an dinihi, enyi mlioamini, yoyote mwenye kurtadi akarudi nyuma akaiwacha hii dini, fasawfa yati Allahu biqaum yuhibbuhum wa yuhibbuna, Allah atakuja na watu wake, yeye atawapenda na wao watampenda. Yuhibbuhum wa yuhibbun adhillatin ala almu'minina izzatin ala alkafirin, tena ni wadhalilifu wanyonge kwa waumini wenzao, lakini wakipambana na wasiokuwa waislamu ni wakali katika vita. Yujahiduna fi sabilillah wala yakhafuna lawmata laim, wapigana katika njia ya Allah wala hawaogopi lawama ya mwenye kulaumu, alaumu atakayelaumu. Kisha Allah sema dhalika fadlullahi yu'tihi man yasha, hii ni fadhila ya Allah humpa amtakaye, wallahu wasi'un alim. Kwa hivyo ni sisi ndio tunahitajia, na Allah akikupa Uislamu ujue amekuongoza katika hii hidaya ambayo ni mujmala, alhidayatul mujmala wa hidayatul mufassala. Na kuna hidaya aina ya pili mufassala, ambayo ni kwa ubainifu zaidi na upambanufu mkubwa zaidi. Wa hiya hidayatun ila ma'rifati tafasili ajzai al-imani wal-islam, naoni Allah akuongoze kujua mambo ya ndani ya ubainifu zaidi katika iman na Uislamu, ukaisoma tauhid, ukaelewa Uislamu kwa ndani, ukajua yale yanofungamana na iman na Uislamu kwa ndani kabisa kwa tafsili. Wa i'anatihi ala fi'li dhalika, kisha Allah akupe msaada katika kufanya hilo, katika kuwa na maarifa hayo. Wa hadha yahtaju ilayhi kullu mu'minin laylan wa naharan, na hili jambo alihitajia kila mu'min usiku na mchana. Allah akuongoze katika hili, ni jambo kila mmoja alihitajia. Wa lihadha amara Allahu ibadahu an yaqra'u fi kulli rak'atin min salatihim qawla, na kwa sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akawaamrisha Waislamu katika kila sala, kila tunaposali tusome kauli yake, ihdinas siratal mustaqim, ihdina as-sirat al-mustaqim, tuongoze katika njia iliyonyooka. Mtu anaweza kushangaa sasa tuomba hidayah wakati sisi tayari ni Waislamu, Hidaya inayokusudiwa hapa ni hiyo ya tafsiri. Kuwa baada ya kuwa ashakuongoza katika Uislamu, akuongoze katika kuufahamu Uislamu na akupe thabati juu ya hilo. Ubakie na udumu katika hilo. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yaqulu fi du'a'ihi bil-layl. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiomba hii dua katika swala yake usiku. Ihdini limakhtulifa fihi min al-haqq bi-idhnik. Innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Na hii dua tuhitaji sana hasa katika asri tunaoishi. Maana wapotezaji watu wamekuwa wengi kweli kweli. Mpaka mwisho ile haki wakati mwingine waiona haiko wazi. Watatizika. Muombe Allah akuongoze. Na lau kama watu wangelikuwa ni wa kweli katika kutafuta hidayah kwa kumuomba Allah, wallahi Allah atakuongoza subhanahu wa ta'ala. Si waiomba hidayah. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هي دعاء متوب سلام الكوكي يوم وسيك وكي مومب الله دعاء نمين دعوان بي حتى وطوى بدعاء ambao hawajaiona neema ya sunna. Lau kama mtu atakuwa mkweli, wewe na maulidi zako zile unazopiga kitwari na nini, hebu kaa omba dua kisha uone Allah atakuongoza katika nini. Kuwa muombe ya Rabbi, naona watu hawa pinga au waunga au wasema hii sawa wasema hii sawa, mimi sijui haki iko wapi, niongoze katika kile ambacho ni haki. Uwe mkweli katika nafsi yako, omba hidayah, basi Allah atakuongoza subhanahu wa ta'ala. Yule anayemuongoza anayemtaka atakuongoza. Kaa chini muombe Allah, kaa peke yako. Ya Rabbi, ili jambo mimi lanitia dhiki, jambo fulani niongoze katika haki kwenye jambo hili, Allah atakuongoza. Ani maneno ya al-Hafidh ibn Rajab al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Qawluhu ma qad nadhamtuhu, ay ما أودعته في هذه المنظومة من معاني العظيمة. تأمل هداك الله ما قد نظمته. تامالي الله أكون غوزي هو أتنزل ليو أتنغ هفا هاي مشعير يعني يليو بيبا مانا عظيم وتفاصيل نافعة في العقيدة والعبادة والأخلاق كبنبنوا مامبو يعني منفعة كتك اتكادي كتك عبادة كتك تبيا جيمة. تأمل من قد كان للحق يقصد. نكتامل كواكو كوني كتامل كويولي أنيتك حق أنيك سلي حق. ليكن تأملك لهذه المنظومة تأمل شخص يريد الحق ويبحث عنه. إيوه كولك زنغتي أكواكو كتك كويسومه منظومة أو ها مشايري ni kuzingatia kwa yule anayetaka haki na kuitafuta. Wa hadha aidan fihi da'watun ila tashih an-niyya. Na hapa pia atulingania mshairi katika kusahihisha nia zetu, kusafisha nia zetu. Fala yakun ta'ammuluka li hadha an-nadhm li mujarrad al-ittila'i wa nahwi dhalik. Isiwe kuzingatia kwako haya mashairi ni kuyasoma tu hivi hivi bila ya kufikiria. Wa inma liyakun gharaduka qasd al-haqqi ونيل رضا الرب سبحانه وتعالى بل إيه مالينغو ياكو نما كسوديو ياكو نكوي كسودي حقي نكبت راضي زي الله. أكمالزي أنا منين مزوري سانا العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في التبيان قال والهدى التام يتضمن توحيد المطلوب وتوحيد الطلب وتوحيد الطرق الموصلة. أسيما هداية iliyotimia yaingia ndani yake kumpokesha yule unayemtaka ambaye nani? Allah subhanahu wa ta'ala, simshirikishe na chochote. Tena tauhid at-talab, bimaana kusishirikishe pamoja na kile unachotaka kukifanya chochote kingine pale katikati. Kwa mfano, umeamrishwa kufanya ibada ya swala, Ukitia matamanio ya nafsi pale ndani, uweza hata usiswali kabisa. Ukafata shahawati za nafsi, hutoswali. Kwa hiyo malengo yako yako wazi. Tena wa tauhida turuqil musila, na njia inayokufikisha iwe ni moja na njia ya nani? Ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si njia ya mtu yote mwingine. Ukifuata njia isiyokuwa ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utaingia kwenye nini? Kwenye bid'a, kwenye uzushi. Ndio al-Imam Ibn Qayyim akasema, walinqita'u wa takhallufu al-wusul yaqa'u min ash-sharikati fi hadhihi al-umuri au fi ba'dihā. Mtu kukatika kutoka maana kuifanya khairi au akabaki nyuma asiifikie ile khairi, hutokea panapofanywa ushirikina katika mambo haya matatu au katika baadhi yake. Fasharikatu fil matlubi tunafi at-tauhid wal ikhlas, kuweka mshirika kwa yule unayemkusudia ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala ni kinyume na tauhid na ikhlas. Washarikatu fi talabi tunafi as-sidqa wal azima, na mtu akifanya akashirikisha pamoja na yale aliyoamrishwa kuyafanya, basi ule ukweli utaondoka na ile azma na nguvu ya kufanya amali yaondoka. Wewe umeambiwa uswali, watakufuata starehe, ile nguvu ya kufanya ibada yaondoka. Washarikatu fi at-tariqi tunafi ittiba' al-amri, na kuweka washirika wengine katika kufuata njia huenda kinyume na kufuata amri. Falawalu yuqi'u fi shirki wa riya, ya kwanza ambao kumshirikisha yule unayemtaka ni Allah subhanahu wa ta'ala, hukuangusha mje katika shirki na riya. Bimaana wewe ufanye ibada lakini umtaka Allah na umtaka mwingine kwa ajili ya Allah na kwa ajili ya fulani ya kuone, waingia kwenye riya. Wa thani yuqi'u fil ma'siyati wal batala, na pili mtu ameamrishwa jambo alifanye ndani yake akatia shahawat, kufuata matamanio ya nafsi, akafanya uvivu kuifanya ile ibada, basi hii ampelekea kwenye maasiya, bimaana kutoifanya ile ibada. Walbatala, na ikamtia katika uvivu wa kutofanya ile ibada akaiwacha kabisa. Wa thalithu yuqi'u fil bid'ati wa mufaraqati sunna fataamalhu, na la tatu nao ni kushirikisha katika kule ile njia ya kufuata, hapa itakuangusha katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, basi zingatia hilo. Fatawhidul matlubi ya'simu min ash-shirki, kule mtu akao yule anayemtaka ni mmoja ambaye ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, itamuhifadhi kutokana na shirki. Wa tawhidut talabi ya'simu min al-ma'siyah, na ikawa malengo yako ni mamoja katika lile jambo uliotakwa kulifanya, basi ya kuhifadhi wewe kutokana na maasiya. Wa tauhidu at-tariqi ya'simu min al-bid'ah, na kuweka njia moja katika njia unaoifuata katika ibada, basi itakuhifadhi kutokana na bid'ah. Wa ash-shaytanu inma yansibu fakhahu bihadhihi at-turuq ath-thalatha, na shaytani yeye huweka mitego yake katika haya mambo matatu. Shaytani ajaribu kukuondoa wewe katika ikhlas, akiwa hakufanikiwa hapo, basi atajaribu kukutia kwenye shahawat ili usiyafanye yale maamrisho. Kwa ikiwa unkuona ni mtu wa shahawa, akuingiza kwenye shahawat. Huko akikukosa akakuona wewe una azma kubwa katika kufanya ibada, basi akufuata katika upande wa kutofuata sunna. Ukamwona mtu afanya ghulu katika ibada kwa mfano, akapetuka ule mpaka aliyoweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapita kama khawariji. Khawariji walikuwa na bidii sana, lakini katika nini? Katika mambo ya kupita mipaka aliyoweka Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa shetani wa kufuata katika milango yote, tahadhari sana. Na hidayah ni mtu kubakia katika mstari wa kisawa sawa aliyokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala a'lam. نكتفي بهذا القدر. نسأل الله ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا كلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ونسأله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه وراض عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.